นัตถิกัมมังสมะพลังแรงใดในโลกเสมอด้วยแรงกรรมไม่มีสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการเรื่องเล่าชาวบ้านผมอาจารย์ยอดรายงานตัวครับเดี๋ยววันนี้จะเล่าเรื่องคนกินศพให้ฟังนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงเหตุการณ์จริงหนังสือพิมพ์ฝรั่งยังตีข่าวดังไปทั่วโลกเหตุเกิดเมื่อวันที่29มีนาคมในทองพับหลวงศรีผู้ใหญ่บ้านหมู่4บ้านนาโดนตำบลขามเท่าอำเภอเมืองนครพนมพร้อมกับลูกบ้านอีก10คนครับเดินทางเข้าพบนายอำเภอเมืองนครพนมเพื่อให้จัดเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบเหตุการณ์ลูกบ้านรายหนึ่งแอบกินเนื้อศพที่กำลังเผาอยู่ในป่าช้าบ้านนาโดนนายอำเภอก็เลยประสานไปยังตำรวจนะร่วมกันเดินทางไปตรวจสอบรายละเอียดภายในป่าช้าบ้านนาโดนริมถนนชยางกูลเจ้าหน้าที่พบนายสาครอายุ50ปีกำลังนั่งเล่นอยู่ในป่าช้าใกล้ๆจุดที่ชาวบ้านใช้สำหรับเผาศพคนในหมู่บ้านทันทีที่เห็นเจ้าหน้าที่ตำรวจนายสาครก็รีบพนมมือไหว้ทักทายก่อนที่จะวิ่งจู๊ดไปแอบอยู่หลังต้นไม้ด้านหลังจุดเผาศพด้วยความตื่นกลัวที่เห็นคนมากันเป็นจำนวนมากนายทองพับก็ต้องก็ไปเจรจาอยู่พักใหญ่ถึงได้ยอมออกมาพูดมาคุยด้วยนายทองพับกล่าวถึงที่มาที่ไปของคดีชวนสยองขวัญว่าเมื่อวันที่19มีนาคมที่ผ่านมาเนี่ยทางหมู่บ้านได้จัดให้มีพิธีชาปนกิจศพหญิงสาวอายุ40ปีที่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุโดยนำศพมาวางบนพื้นแล้วก็สุมฟืนทับร่างก่อนจะจุดไฟเผาศพจากนั้นบรรดาญาติพี่น้องก็พากันกลับบ้านจนกระทั่งช่วงเย็นวันเดียวกันก็ย้อนกลับมาดูศพว่ามอดไหม้หมดแล้วหรือยังเมื่อมาถึงสถานที่เผาศพทุกคนก็ถึงกับตะลึงเมื่อเห็นภาพนายสาครกำลังใช้มีดตัดเนื้อศพที่ยังไหม้ไม่หมดรวมทั้งชิ้นส่วนของตับและลำไส้บริเวณหน้าท้องใส่ถาดที่เตรียมมาที่สยองสุดๆก็คือในปากของนายสาครกำลังเคี้ยวกินเนื้อชิ้นศพอย่างอร่อยอร่อยทำเอาญาติของคนตายบางรายทนไม่ไหวถึงกับอาเจียนแทบหมดเรี่ยวหมดแรงขณะที่บางคนก็แข็งใจเข้าไปจับตัวนายสาครจากนั้นก็ตัดสินใจแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจนำตัวนายสาครไปตรวจสอบสภาพจิตใจว่าเป็นปกติหรือเปล่าเนื่องจากคนในหมู่บ้านต่างหวาดผวาเกรงว่านายสาครจะกลายเป็นซีอุยหรือว่ามนุษย์กินคนไปจริงๆด้านนายสาครก็ให้การรับสารภาพอย่างหมดเปลือกว่าเมื่อเดือนพฤษภาคมปี2531นะได้ก่อคดีมาตุฆาตฆ่านางบู่มารดาของตัวเองวัย70ปีถูกศาลตัดสินจำคุกตลอดชีวิตแต่ว่าได้รับการลดโทษหลายครั้งจนเหลือติดคุกจริงๆเพียง15ปี7เดือนหลังจากพ้นโทษออกมาพี่น้องก็ไม่ยอมรับต้องมาอาศัยอยู่ในป่าช้าบ้านนาโดนเป็นที่อยู่อาศัยขอข้าวชาวบ้านหรือว่าขอพระกินเห็นคนเผาศพมานับไม่ถ้วนจนกระทั่งเมื่อวันที่19มีนาคมเห็นคนมาเผาศพแล้วทิ้งไว้ไม่มีคนเฝ้าด้วยความหิวโหยก็แอบเข้าไปตัดชิ้นเนื้อศพที่ยังไหม้ไม่หมดรวมทั้งตับแล้วก็ลำไส้ใส่ปากกินและบางส่วนยังตัดเก็บไว้เผื่อกินวันหลังด้วยแต่ว่าโชคร้ายมีญาติของคนตายมาพบเข้าก็เลยกลายเป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมาโดยตนเพิ่งจะกินเนื้อศพเป็นครั้งแรกนะเขาว่าอย่างนั้นหลังจากทราบเรื่องราวทั้งหมดทางตำรวจก็คุมตัวนายสาครไปชี้จุดที่เผาศพแล้วก็กินเนื้อศพก่อนจะนำตัวกลับไปโรงพักเพื่อลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐานเนื่องจากสอบถามทางญาติคนตายแล้วต่างไม่ประสงค์ที่จะแจ้งความเอาผิดกับนายสาครจากนั้นก็ได้นำตัวไปให้แพทย์โรงพยาบาลจิตเวชจังหวัดนครพนมตรวจสอบสภาพจิตใจพบว่าเป็นปกติทุกอย่างทางตำรวจก็ว่ากล่าวตักเตือนให้เลิกพฤติกรรมดังกล่าวก่อนจะปล่อยตัวไปซึ่งนายสาครก็รับปากว่าจะไม่กินเนื้อศพอีกเป็นอันขาดแม้ว่าจะมีความอร่อยพอๆกับเนื้อย่างตามร้านอาหารราคาแพงก็ตามเพราะกลัวจะถูกจับเข้าคุกขณะเดียวกันท่านนายอำเภอเมืองนครพนมท่านก็เปิดเผยถึงแนวทางการแก้ปัญหาของนายสาครว่าจะเร่งประสานกับเจ้าหน้าที่สังคมสงเคราะห์และเจ้าหน้าที่จัดหางานจังหวัดเข้าไปดูแลเรื่องความเป็นอยู่รวมทั้งจัดหางานให้นายสาครได้มีงานทำจะได้ไม่ต้องมากินนอนในป่าช้าอีกต่อไป ที่โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์ผู้สื่อข่าวก็เดินทางไปดูอาการของนายสาครที่ถูกส่งตัวมาบำบัดอาการทางจิตโดยมีเจ้าหน้าที่เฝ้าดูแลอย่างใกล้ชิดก็พบว่านายสาครมีอาการปกติเหมือนคนทั่วไปยิ้มแย้มแจ่มใสพูดคุยกับคนอื่นๆอย่างสบายอารมณ์เมื่อผู้สื่อข่าวเข้าไปพูดคุยด้วยนายสาครก็บอกว่าเห็นข่าวและรูปตัวเองที่ลงหนังสือพิมพ์แล้วชอบใจมากขอให้อัดรูปเผื่อด้วยนะจะเก็บไว้เป็นที่ระลึกตอนนี้อยู่ที่โรงพยาบาลสบายดีไม่ต้องการกลับไปอยู่ข้างนอกอีกส่วนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นยอมรับว่าทำผิดทำไม่ดีเพียงครั้งเดียวพอต่อไปจะไม่ทำอีกว่าอย่างนั้นด้านนายแพทย์จุมพจน์พรหมศรีดาผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชเปิดเผยว่าจากการตรวจอาการเบื้องต้นของนายสาครพบว่ามีความผิดปกติทางจิตเป็นอาการทางด้านจิตเภทคือกลุ่มโรคทางจิตชนิดหนึ่งที่ผู้ป่วยจะไม่รับรู้หรือว่ามีพฤติกรรมที่อยู่ในโลกแห่งความเป็นจริงอาทิเช่นหูแว่วได้ยินเสียงคนสั่งให้คนทำให้ทำโน่นทำนี่เหมือนกับผู้ป่วยรายนี้ที่บอกว่าได้ยินคนสั่งให้กินเนื้อผู้หญิงจะต้องส่งตรวจแบบทดสอบทางจิตอย่างละเอียดเพื่อประเมินความรุนแรงว่ามีความบกพร่องทางด้านไหนบ้างระยะนี้ก็ให้รับประทานยาเพื่อบำบัดรักษาพร้อมทั้งเฝ้ารอดูอาการอีกประมาณ2สัปดาห์ถ้าหากว่าอาการดีขึ้นก็ให้ญาติรับตัวกลับไปบ้านได้แต่ถ้าไม่มีญาติมารับไปดูแลก็ต้องหาสถานที่ให้คนป่วยอยู่อย่างชนิดที่ไม่เป็นปัญหาในสังคมหลังจากตกเป็นข่าวคลึกโครมปรากฏว่าบรรดาญาติของนายสาครไม่มีใครสนใจหรือติดต่อเข้ามาเยี่ยมแม้แต่คนเดียวจากการสอบถามก็ทราบว่านายสาครเป็นลูกคนเดียวของครอบครัวบิดาเนี่ยเสียชีวิตตั้งแต่ยังเล็กส่วนมารดาถูกนายสาครฆ่าตายเมื่อปี2531ก็เหลือแต่ญาติห่างๆก็ไม่มีใครสนใจยิ่งนายสาครตกเป็นข่าวคนกินเนื้อศพทุกคนต่างก็พากันรังเกียจไม่อยากจะเข้ามายุ่งเกี่ยวด้วยด้านสำนักข่าว AFP รายงานข่าวคนกินศพในประเทศไทยไปทั่วโลกเมื่อวันที่30มีนาคมโดยเผยว่านายสาครอดีตนักโทษชาวจังหวัดนครพนมในภาคอีสานติดพรมแดนลาววัย50ปีถูกตำรวจจับกุมหลังจากแอบกินศพซึ่งเผาไหม้ไม่หมดหลังเสียชีวิตจากอุบัติเหตุเมื่อ19มีนาคมที่ผ่านมาแต่ว่าญาติพี่น้องของผู้ตายเขาไปพบเข้าก็เลยแจ้งตำรวจจับแต่ตำรวจต้องปล่อยตัวไปโดยไม่ได้ตั้งข้อหาใดๆเพราะว่ากฎหมายของไทยยังไม่มีบทลงโทษเอาผิดผู้ที่แอบกินศพคนอื่นAFP รายงานด้วยว่านายสาครเพิ่งจะถูกปล่อยตัวจากคุกเมื่อปีที่แล้วหลังจากชดใช้โทษในข้อหาฆ่ามารดาของตนเองเป็นเวลา15ปีโดยนายสาครบอกกับตำรวจว่ากินศพเป็นครั้งแรกเพราะความอดอยากหิวโหยมันจะหิวโหยขนาดไหนนะขนาดที่กินได้ทุกอย่างแม้กระทั่งกินมนุษย์ด้วยกันก็ได้นะแปลกจิตเภทจังหวัดชัยนาทนี่มีชื่อเสียงเนี่ยเรื่องเกี่ยวกับนกนะครับเรื่องเกี่ยวกับนกเนี่ยมีอยู่เรื่องนึงที่คุณวิบูลเล่าให้ฟังบอกว่าเรื่องเนี้ยลุงคนนึงชื่อลุงชมตอนที่แกเล่าน่ะคุณวิบูลตั้งอายุแค่14 15เวลานี้คุณวิบูลอายุเกือบจะ60อยู่รอมร่อแล้วและด้วยระยะเวลาอันยาวนานก็เลยทำให้คนที่เล่าเนี่ยคือลุงชมนะแกไม่อยู่แล้วอ่ะคนเล่าไม่อยู่แต่ว่าเรื่องที่แกเล่ายังอยู่แกเล่าบอกว่าเมื่อหน้าแล้งปีหนึ่งที่หมู่บ้านเนี่ยแห้งแล้งมากขาดน้ำลำคลองแห้งขอดหญ้าขึ้นเขียวอยู่ในคลองที่ไม่มีน้ำชาวบ้านก็เดือดร้อนกันมากวันหนึ่งผู้ใหญ่บ้านก็เป่าร้องว่าจะขุดบ่อตาน้ำกันเอาไว้ใช้บรรเทาความลำบากเลือกที่ขุดได้แล้วคนเฒ่าคนแก่ก็บอกว่าตรงนั้นเคยเป็นบ่อเก่ามีตาน้ำน้ำดีไม่เหม็นน่ะกินใช้ได้สบายสบายไอ้ตรงที่จะขุดนั้นน่ะเป็นที่ดินของตาคนหนึ่งต้องไปขอแกก่อนแกจะให้หรือเปล่าก็ยังไม่รู้แต่ว่าผู้ใหญ่บ้านเชื่อว่าแกต้องให้เพราะว่าเพื่อส่วนรวมชาวบ้านตาดำๆอ่ะนะตาคนนั้นชื่อตาทิวเป็นคนไม่ค่อยพูดค่อยจ้าไม่ค่อยคุยกับใครชอบอยู่เงียบๆตามลำพังที่บ้านของตัวเองเท่านั้นเองแต่พอผู้ใหญ่ไปพูดไปกับเพื่อนบ้านอีก 2-3 คนตาทิวก็ไม่ว่าอะไรอยากจะขุดก็ขุดชาวบ้านเขาจะได้มีน้ำกินน้ำใช้กัน บริเวณนั้นอยู่ที่หลังหมู่บ้านใกล้ๆกอไผ่และใกล้ๆกับบ้านของตาทิวมีทางเดินอยู่ห่างออกไปไม่มากนักเหมาะสำหรับชาวบ้านจะมาตักน้ำไปกินไปใช้พอถึงวันนัดหมายชาวบ้านก็มากันเยอะทั้งผู้หญิงผู้ชายต่างก็ร่วมแรงร่วมใจกันเป็นอย่างดีมาช่วยกันคนละไม้คนละมือพูดจาหยอกเย้ากันสนุกสนานหัวเราะหัวใคร่กันดูคึกคักดีทีเดียวขุดไปจนลึกก็ยังไม่เจอตาน้ำแต่ไปเจอซากสัตว์ตัวหนึ่งเข้าก็ตื่นเต้นกันมากรุมล้อมดูกันอย่างตื่นตะลึงดูกันแล้วเออมันเป็นซากนกยักษ์ที่ไม่เน่าไม่เปื่อยผุพังนี่เออคนที่ขุดเจอคนแรกนี่ยังหนุ่มพอมือเขาสัมผัสเนื้อตัวมันเขาก็รู้สึกทันทีว่ามันไม่ธรรมดาไอ้ที่ว่าไม่ธรรมดาก็คือมันน่ากลัวรู้สึกถึงอันตรายความยุ่งยากมันจะแวบเข้ามาในสมองของเขาคนนั้นลุงไพบูลย์เนี่ยแกเป็นคนเอะอะผงผางแกเกิดความอยากได้ขึ้นมาอย่างกระทันหันแกบอกจะเอาไปขายไม่ใช่แต่ลุงไพบูลย์คนเดียวที่อยากจะเป็นเจ้าข้าวเจ้าของยังมีอีกคนก็คือลุงจอมอยากจะเอาไปไว้ดูเล่นที่บ้านตัวเองในเมื่อเกิดมีคนอยากได้ถึงสองคนก็เกิดการแย่งกันโต้เถียงว่าคนไหนน่าจะได้เป็นคนครอบครองมันนะแต่ว่าเจ้าหนุ่มคนที่เจอซากนกเป็นคนแรกกลับพูดคัดค้านบอกจะเอามันขึ้นมาเลยฝังมันไว้อย่างนี้แหละเพราะว่ารู้สึกยังไงไม่รู้ไม่ค่อยดีแต่ปรากฏว่าเถียงกันแล้วสู้อีกสองคนนั้นไม่ได้ในหนุ่มคนเดียวเท่านั้นที่คัดค้านคนอื่นก็ไปเข้ากับอีกสองคนหมดเรื่องนี้ถึงกำนันกำนันผลตัดสินโดยอ้างหลวงพ่อแก่งสมภารแก่งจะเอาไปไว้วัดให้เด็กๆแล้วก็คนรุ่นหลังได้ดูกันหลังจากโต้เถียงกันอยู่ไปมาสุดท้ายก็ต้องยอมตามความเห็นของกำนันคือเอาไปไว้วัดช่วยกันหามไปอย่างระมัดระวังไม่ได้ล้างเนื้อล้างตัวให้มาหรอกหามกันไปทั้งดินอย่างนั้นแหละลุงไพบูลย์แกอยากได้แต่พอไม่ได้แกก็แช่งด่าเหยียดหยามซากนกไอ้ขยะไอ้นั่นไอ้นี่ด่าว่าเสียให้หายแอบเตะซากนกแล้วถุยน้ำลายใส่ด้วยก็เอาซากนกไปไว้ที่ศาลาท้ายศาลาใหญ่ว่างอยู่ก็เอาไว้ที่นั่นก่อนแล้วค่อยจัดการอีกทีชาวบ้านก็แห่กันไปดูกันเต็มเลยดูแล้วก็ออกความเห็นกันต่างๆนานาบางคนบอกว่าเหมือนอีกาเพราะว่าตัวมันสีดำอีกคนบอกเหมือนนกกระว่าวเพราะมันก็ดำเหมือนกันแต่มันมีกรงเล็บแหลมคมเหมือนกับพวกนกเหยี่ยวแต่ที่สำคัญนะตัวมันใหญ่ยักษ์ยังกับนกกระจอกเทศก็เลยเรียกกันว่านกยักษ์คืนนั้นเจ้าเด็กวัดสองคนอยากรู้อยากเห็นว่ามีเสียงแปลกๆก็พากันย่องไปดูไปจุดเทียนส่องดูไปดูแล้วก็ไม่เห็นมันมีอะไรสักอย่างพอดีตอนนั้นแมววัดมันไล่ตะครุบหนูหนีไปทางซากนกปรากฏว่าพอหนูผ่านไปตรงนั้นนกก็งับปับหนูหายเข้าไปในปากนกเลือดหนูยังติดอยู่ที่ปากนกเลยแล้วฉับพลันไอ้แมวที่วิ่งตามไปเนี่ยเสียงร้องแมวทีเดียวแล้วหายไปเลยมันจับแมวตัวนั้นกินไปอีกตัวนึงเสร็จแล้วเด็กพอเห็นอย่างนั้นก็อยู่ไม่ได้แล้วรีบวิ่งกันเตลิดเปิดเปิงลงมาจากศาลาไปหาหลวงพ่อขึ้นไปหาหลวงพ่อไปบอกว่านกมันกินหนูกินแมวว่างั้นหลวงพ่อที่แรกก็ไม่เชื่อพอดีพระในวัดอยู่ด้วยก็เลยพากันลงมาดูปรากฏว่าไม่มีแล้วเจ้านกสีดำประหลาดตัวนั้นมันหายไปจากศาลายังไงไม่รู้ข่าวเรื่องนกกินแมวนี่แพร่ไปทั่วหมู่บ้านในระยะเวลาไม่นานวันนั้นใครๆก็ต่างไปที่วัดไปดูไปถามอะไรกันอึงมี่ไปหมดแต่ก็ไม่มีอะไรเหลือเป็นอนุสรณ์แล้วตรงนั้นมีแต่รอยเลือดของแมวหรือหนูไม่รู้กับเศษดินที่ติดปีกนกมาเท่านั้นเองตั้งแต่วันนั้นปรากฏว่ามีแมวหลายตัวหายไปจากหมู่บ้านทีแรกก็แมวต่อมาหมาหายไปโดยไม่มีร่องรอยลุงไพบูลย์ในแช่งด่าเสียงขโมงโฉงเฉงว่าไอ้นกผีนกเปรตเจอตัวนะจะทอดกระเทียมพริกไทยเอามากินแก้มเหล้าเสียว่าอย่างนั้นก็ว่าทั้งเมาไปเจอกระดูกแล้วก็หัวกะโหลกของหมาตัวที่แกรักเนี่ยชื่อไอ้เสือปรากฏว่ามันกองอยู่ในกอหญ้า ยู่ในป่าร้างที่รกเรื้อต้นไม้สูงใหญ่แผ่กิ่งก้านปกคลุมน่ากลัวห่างไกลไปจากหมู่บ้าน2กิโลเมตรลุงไพบูลย์แกโกรธใหญ่เจ้าหนุ่มที่เจอซากนกเป็นคนแรกเนี่ยโดนลุงไพบูลย์พูดพาดพิงว่าเป็นเพราะเขาเนี่ยเรื่องร้ายๆมันถึงได้เกิดขึ้นหมาเขาถึงจะตายจะให้เขารับผิดชอบเหตุผลก็คือถ้าหากว่าเขาไม่ไปเจอซากนกมันก็คงไม่เกิดเรื่องร้ายอย่างนี้ไอ้หนุ่มนั่นก็เถียงว่าเขาห้ามแล้วไม่เอาซากมันขึ้นมาเขาเตือนแล้วห้ามแล้วค้านแล้วแต่ก็ยังเอาขึ้นมาทุกคนก็เห็นดีเห็นงามด้วยยกเว้นเขาคนเดียวงานนี้พวกชาวบ้านก็พากันพูดไอ้หนุ่มนั้นไม่ผิดแต่คนผิดก็คือคนที่ให้เอาขึ้นมานั่นแหละแล้วชาวบ้านหลายคนก็เห็นกันว่าวันนั้นน่ะลุงไพบูลย์แกเตะซากนกแล้วก็ถมน้ำลายรถอย่างดูถูกเหยียดหยามแถมเรียกซากนกนั้นว่าไอ้ขยะซะอีกด้วยงานนี้ลุงไพบูลย์ก็เลยไม่พอใจใครต่อใครไปทั่วตามประสาคนพันคนอย่างลุงไพบูลย์น่ะไม่ยอมหยุดหาชาวบ้านเป็นพรรคพวกได้หลายคนพากันกล่าวหาหนุ่มนั่นว่าคงจะปลุกวิญญาณนกผีเอาว่าเขาไปนั่นทั้งที่หนุ่มคนนั้นไม่ได้มีวิชาอาคมอะไรเลยเมื่อเกิดความขัดแย้งกันขึ้นก็ต้องมีคนไกล่เกลี่ยคนไกล่เกลี่ยให้เกิดความปรองดองกันก็คือกำนันผลคนที่ให้เอาซากนกไปไว้วัดน่ะด้านไอ้หนุ่มนั้นไม่มีปัญหานะปัญหาอยู่ที่ลุงไพบูลย์เท่านั้นเองกำนันผลไปพูดไปคุยด้วยลุงไพบูลย์ก็พูดไม่เข้าหูยียวนกวนไปมาเพราะแกไม่พอใจกำนันผลตั้งแต่แรกแล้วที่ตัดสินเรื่องเอาซากนกไปวัดมีเรื่องที่คนเฒ่าคนแก่เล่าสืบเนื่องต่อกันมาเกี่ยวกับเรื่องนกตัวนี้ครับที่มันบินอยู่ในหมู่บ้านกลางคืนแต่ว่าเรื่องมันนานชั่วอายุคนมาแล้วน้อยนักที่จะรู้คนที่รู้ส่วนใหญ่ก็ล้มหายตายจากกันไปหมดแล้วสมภารแก่งท่านก็พอจะรู้เรื่องนี้อยู่บ้างเคยฟังมาตั้งแต่สมัยที่ตัวท่านยังเป็นเด็กแก้ผ้าเล่นดินเล่นทรายอยู่คนแก่ๆเขามักจะเล่ากันก็พอจะจำได้บ้างอย่างรางเรือนถ้าไม่มีเรื่องนกยักษ์ขึ้นมานี่ท่านก็คงจะลืมไปแล้วท่านนึกทบทวนก็พอจำได้ว่าเคยมีเรื่องเล่าคนสมัยโบราณเขาจับนกตัวนั้นได้แล้วก็ฝังดินเอาไว้มันจะเป็นนกตัวเดียวกันหรือเปล่าท่านก็ไม่รู้เหมือนกันก่อนนั้นท่านยังเคยนึกว่ามันก็แค่เรื่องเล่าให้เด็กฟังนกยักษ์ที่ว่าฟื้นคืนชีพขึ้นมานั้นมันก็บินหายไปไม่มีใครได้พบได้เจอมันอีกเรื่องที่ลุงชมเล่าให้คุณเจริญฟังเนี่ยมันเรื่องจริงหรือเปล่าเนี่ยไม่รู้อ่ะแต่ในตอนที่ฟังเนี่ยแกเล่าเนี่ยก็เชื่อว่าแกไม่โกหกอ่ะพอมาตอนนี้ชักไม่แน่ใจแล้วแต่ก็ยังคิดว่ามันน่าจะมีเข้าลางของความจริงปะปนอยู่บ้างเพราะว่าเรื่องเล่าแต่ละเรื่องก็มักจะมีเข้ามาจากเรื่องจริงแต่อาจจะเกิดจากความผิดเพี้ยนไปบ้างไม่มากก็น้อยเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่เล่ากันมาปากต่อปากไม่ได้มีหลักฐานการจดจารเป็นตัวหนังสือเอาไว้เป็นหลักเป็นฐานคนเล่าก็อาจจะพลั้งเผลอเสริมความคิดความเห็นหรือความเข้าอกเข้าใจเพิ่มเข้าไปบ้างมันก็ย่อมจะคลาดเคลื่อนไปได้บ้างเป็นธรรมดาครับนายสมชายเนี่ยเป็นคนรักลูกรักเมียทำงานเป็นพนักงานรักษาความปลอดภัยหรือว่าที่เรียกกันง่ายๆว่ายามนั่นเองอยู่ที่โรงงานทอผ้าโรงงานทอผ้านี่มันก็อยู่ใกล้ๆกับบ้านของเขาไม่ห่างกันมากนักเขาใช้มอเตอร์ไซค์ในการไปกลับมันก็ต้องมีเวรเข้าเวรกลางคืนเวรบ่ายเวรเช้าต้องสลับสับเปลี่ยนกันไปมา3กะเขาเป็นคนขยันขันแข็งเอางานเอาการหัวหน้าก็รักใคร่เขากับเมียมีลูกอยู่คนเดียวเป็นเด็กผู้ชายหน้าตาน่ารักอ้วนท้วนสมบูรณ์เขาพาลูกไปโรงงานด้วยทีไรพวกพนักงานก็ชอบล้อเล่นหยอกเย้ากับลูกของเขาแล้วก็ออกปากกันทุกคนว่าลูกชายของเขาเนี่ยเป็นเด็กน่ารักมากแน่นอนอยู่แล้วว่าเขารักลูกชายคนนี้เรียกว่าเป็นหัวแก้วหัวแหวนเลยก็ได้เมียเขาก็รักลูกมากเมียเขาก็ไม่ใช่คนเหลวไหลนิสัยดีทำงานอยู่ด้วยกันเขาเป็นยามส่วนเมียก็เป็นพนักงานนายสมชายเล่าให้คุณสมพรฟังว่ามันก็น่าจะไปด้วยดีอยู่หรอกชีวิตคู่ของเขามีลูกมีเมียพร้อมหน้าพร้อมตาส่วนบ้านไม่มีเป็นของตัวเองต้องเช่าเขาอยู่กัน3คนเงินค่าแรงมันก็พออยู่ได้2คนรวมกันก็ไม่น่าจะมีเรื่องอะไรเดือดร้อนอีกแล้วแต่แล้วอยู่มาวันหนึ่งมันเกิดเรื่องไม่ดีไม่งามขึ้นมามันเป็นเหตุร้ายเลยทีเดียวทำให้เขาแทบจะหมดอะไรตายอยาก เมียของเขาต้องปั่นจักรยานไปทำงานส่วนเขาก็ขับมอเตอร์ไซค์แต่ถ้าเข้าเวรพร้อมกันก็ไปด้วยกันแต่ถ้าเขาไปเข้าเวรเมียก็ต้องปั่นจักรยานไปเองแต่ถ้าเมียต้องเข้าเวรดึกเมียก็จะต้องไปนอนรอเวลาทำงานอยู่ที่โรงงานโรงงานมีหอพักให้อยู่ทั้งหญิงและชายให้อยู่ฟรีวันไหนที่เขากับเมียทำงานพร้อมกันลูกก็ไม่มีคนเลี้ยงก่อนนั้นก็จ้างเขาแต่คนเลี้ยงก็ดุเหลือเกินมีเพื่อนบ้านมาบอกว่าตีลูกเขาด้วยเขาก็ไม่รู้จะทำยังไงก็เลยต้องให้เลิกเลี้ยงเมียแก้ปัญหาชวนแม่มาอยู่ด้วยให้มาอยู่เลี้ยงหลานก็เลยตอนนี้อยู่กันทั้งหมด4คนแต่แล้วมันก็มีอยู่คืนหนึ่งที่เมียของเขาออกจากเวรมากลับมาถึงบ้านเขาก็รู้สึกว่าเมียเขาแปลกไปเขาสงสัยว่าเมียคงจะโกรธเขาที่ไม่ได้ไปรับเพราะว่าเขามัวแต่นอนหลับเพลินพอเมียกลับมาถึงบ้านก็ไม่พูดไม่จาเขามองหน้าแล้วก็แปลกใจมากถามก็ไม่พูดนิ่งอย่างเดียวอาการอะไรต่างๆก็ดูเปลี่ยนไปมากส่วนแม่ยายของเขาหลับไปแล้วนอนอยู่กับหลานแกไม่ได้ตื่นขึ้นมานะเขาล่ะเป็นคนเปิดประตูรับเมียเข้ามาในบ้านเพราะเขาได้ยินเสียงเคาะประตูพอเมียเขาเข้ามาแล้วก็ไม่ยอมพูดด้วยยืนนิ่งอยู่ใบหน้าเศร้าเดี๋ยวเขาก็เลยขึ้นไปนอนคิดว่าเดี๋ยวเมียก็ต้องขึ้นมานอนหลังจากอาบน้ำอาบท่าเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่พอเขาตื่นขึ้นมาประมาณ3:00กลับไม่พบว่าเมียนอนอยู่ในห้องเขาก็แปลกใจก็เลยคิดสงสัยว่าเมียเขาไปนอนกับแม่ในห้องลูกเพราะว่าโกรธเขาเขาก็เลยนอนหลับต่อไปจนเช้าพอเช้าวันใหม่เขาเจอหน้าแม่ยายเลี้ยงลูกเขาอยู่เขาก็ไม่ได้ถามว่าเมียเขายังไม่ตื่นอีกเหรอเพราะว่ารู้ๆกันอยู่เวลาเมียเขาออกเวรมาดึกก็ต้องนอนตื่นสายนั่นเป็นเรื่องธรรมดาอยู่แล้วแต่พอมันสายมากแล้วเมียก็ยังไม่ออกมาจากห้องนั้นเขาก็เลยเดินไปดูในห้องนั้นว่างเปล่าไม่มีเมียนอนอยู่เขาก็เลยกลับไปดูที่ห้องนอนอีกเมียอาจจะกลับไปนอนที่ห้องนอนตอนเช้าที่เขาออกมาจากห้องแล้วเขาไปดูแล้วก็ไม่เห็นก็ต้องเอ่ยปากถามแม่ยายว่าเมียไปไหนแม่ยายก็มองหน้าเขาแล้วก็ถามเขาว่าเมื่อคืนกลับมาหรือเปล่าล่ะเขาก็บอกว่ากลับอ้าวนึกว่านอนอยู่ในห้องแม่ยายก็บอกไม่ได้นอนนอนกับไอ้ตัวเล็ก2คนเท่านั้นแหละอ้าวแล้วนอนที่ไหนล่ะไม่เห็นมีเลยสงสัยจะโกรธเขาจนย้อนกลับไปโรงงานอีกละมั้งเข้าไปดูจักรยานที่หน้าบ้านจักรยานก็อยู่สงสัยโกรธเขาน้อยใจเขาที่ไม่ไปรับก็เลยย้อนกลับไปนอนหอพักเมียเขาเวลานั้นออกเวรดึกบางคืนก็นอนค้างที่หอพักบางคืนก็กลับมาบ้านไม่อยากให้กลับมาคนเดียวเขาก็มักจะไปรับเมื่อคืนก็บอกว่าจะไปรับแต่ว่าเขาก็มัวนอนเพลินนี่แหละเป็นเหตุให้เมียน้อยใจเขาคิดว่าเดี๋ยวก็กลับมาเองเพราะเป็นห่วงลูกอยู่แล้วเขาว่าเขารักลูกแล้วแต่ว่าเมียเขาดูเหมือนว่าจะรักมากกว่าซะอีกตามใจลูกไม่เคยดุว่าอะไรมากมายดุก็แต่ปากไม่เคยลงมือลงไม้ลูกชายของเขาใกล้จะเข้าเรียนอนุบาลแล้วเกือบ3ขวบเวลาเข้าโรงเรียนแล้วก็คงจะรู้อะไรมากขึ้นเกือบเที่ยงแล้วแต่ยังไม่กลับเขาก็เลยไปตามที่โรงงานเพื่อนๆก็บอกว่าเมียกลับไปแล้วเมื่อคืนนี้ปั่นจักรยานไปนี่มันก็ทำให้เขางงมากแล้วจักรยานอยู่ที่ไหนที่โรงงานก็ไม่เห็นมีจอดเขาก็ดูจนทั่วแล้วมันยังไงกันแน่ก็ทำให้เขารู้สึกกระวนกระวายใจเขาย้อนกลับไปตามเส้นทางระหว่างบ้านกับโรงงานดูไปตลอดทางเขาก็พบว่าเมียเขาตายแล้วศพจมอยู่ในพงหญ้าข้างทางพร้อมจักรยานพังๆกลายเป็นเศษเหล็กคงจะโดนรถชนกระเด็นตกถนนไปทั้งคนทั้งรถแล้วที่เขาเห็นหล่อนกลับถึงบ้านแล้วอ่ะนั่นคืออะไรล่ะไอ้เรื่องความเสียใจไม่ต้องพูดถึงเสียใจมากอยู่แล้วเมียเขาเป็นคนดีจริงๆน้อยครั้งที่จะบ่นว่าอะไรเขามักจะตามใจเขาไปหมดจะไม่ให้เขารักหล่อนมากได้ยังไงหลังจากเมียตายทำศพไปเรียบร้อยแล้วที่บ้านนั้นก็อยู่กัน3คนแม่ยายก็ยังอยู่ด้วยต่อไปเลี้ยงหลานตัวแกเองก็ทำใจไม่ได้ที่สูญเสียลูกสาวไปเขาเสียใจจนไม่เป็นอันจะกินจะนอนลูกชายของเขาก็มักจะนอนละเมอกลางดึกก็ร้องเรียกหาแม่ตื่นมาก็บอกว่าแม่มาหาแม่มานอนด้วยส่งเสียงพูดคุยกับแม่ด้วยเขาเองก็รู้สึกเหมือนเมียจะมาแม่ยายก็รู้สึกและหมาแถวบ้านมันก็ส่งเสียงเห่าหอนกันโหยหวนวังเวงน่ากลัวแม่ยายก็จุดธูปบอกเล่าให้ลูกสาวไปผุดไปเกิดจะได้ห่วงลูกเลยแกเข้าใจความรู้สึกของคนเป็นแม่ว่าห่วงลูกมากขนาดไหนไอ้เจ้าลูกชายมาบอกว่าแม่น่ะชวนไปอยู่ด้วยอยากจะไปอยู่กับแม่ว่างั้นเขาตกใจที่ลูกชายพูดว่าอยากจะไปอยู่กับแม่เ พราะโบราณถือกันว่าพูดเป็นลางไม่ดีแม่ยายพยายามจุดธูปบอกเล่าลูกสาวบอกไม่ต้องห่วงลูกจะเลี้ยงดูให้ดีที่สุดแล้วก็ไม่ต้องมาชวนลูกไปขอให้ลูกอยู่อย่างมีความสุขแต่ดูเหมือนว่าดวงวิญญาณเมียเขาจะไม่ยอมเชื่อฟังกลับมาชวนลูกลูกก็บอกบ่อยๆว่าแม่มาหามาชวนไปอยู่ด้วยแล้วก็ยังมาเข้าฝันแม่ยายด้วยบอกหนูจะมาเอาลูกไปอยู่ด้วยนะแม่นอกจากเข้าฝันแม่ยายยังมาเข้าฝันเขาด้วยบอกว่าลูกอยากจะไปอยู่กับเขาเขากับแม่ยายต้องพาเด็กไปรดน้ำมนต์ให้คุณพระคุณเจ้าช่วยปกป้องคุ้มครองเขากับแม่ยายก็ช่วยกันอ้อนวอนขอลูกชายเอาไว้เป็นตัวแทนของเธอจนสุดท้ายเธอก็มาเข้าฝันแม่ยายบอกว่าหนูไม่เอาลูกแล้วไปแล้วล่ะหนูจะให้เขาอยู่เป็นตัวแทนของหนูหนูจะคอยดูแลเขาด้วยว่างั้นครับนั่นก็เป็นเรื่องแปลกๆนำมาเล่าสู่กันฟังวันนี้ครับเวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังที่เคารพขอได้รับความขอบพระคุณจากผมอาจารย์ยอดพบกันใหม่วันต่อไปครับสวัสดีครับ